مخلق آغل وی چی تش ٹکڑا بلا روح پیداش. دارنگی مخلق آغل وی انتا لدل مرأت لتمام الوقت د پورا وقت بچے پیداشی. غیر مخلق آغل وی چی بی نیٹی او بی وقت پیداشی. مخلقت وغیر مخلقہ, مخلقت پران دامن والا وغیر مخلقہ او تش ٹکڑا چغی کن دامننی. او اللہ وی دادا سولے کو لنبین لکم چی بیانو کتاسو تد کمال قدرت خپل چیز سمر دلوی قدرت و طاقت خاوندے. او حدیث پاک کرا غلی نبی علیہ السلام دا آیات مبارکہ په تفسیر کی احادیث ذکر کړي. صحیحین روایت کې راغلی انس ابن مالک رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام فرمایلی ان الله قد وکل بالرحم ملکا. الله پر رحم کې فرشتہ مقرر کړي. نو کله چې نطفه نو ملائکه فرشتہ وی فیقول اے رب نطفه, اے زما رب دا خو نطفه دا. بیا چې سو وخت تیر شنو فرشته وای اے رب علقا, رب دینه خو منجمد ټوکړه د وینې جوړه شو. بیا وای اے رب مزغا, دا خو د غوخي ټوکړه جوړه شو. فاذا اراد الله کل چې الله اراده ولري چې خپل مخلوق پیدا کی, نو قال الملك فرشته وای اے رب ذکر نو انسا. الله د دین ناری نه جوړ کو زنانا, شقی او سعید. اللہ بدبخت اولیکو کنیک بخت. فمر رزقو فمل جل, اللہ سور رزقو لولیکو نیٹے سور اولیکو. فیکتب کذالک فی بطن امه, دا ټول خبری دا مور پا خیٹا کیو لکلش. دا دین مخ کی دا پا زل و تقدیر کی لکلشی اب یاو لکی. یو حدیث کی نام راغلی حذیفہ رضی اللہ عنہ, حذیفہ ابن اسید الغفاری و اماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی اذا مر بن نطفت سنتان واربعون لیلہ, و اکل چی نطفی بانی دو سلوی خشپی تیرشی. نبعث اللہ علیہ ملکا, اللہ ورطا فرشتر اولیگی. فصورها نشکل ورکی, و خلق سمعها و بسورها و جلدها و لحمها و عزوامها, و گنا جوڑ کی استرگے سرمن و خاڑو کی. اب یاوی ربا اذکر نمونسا, الک جوڑ کو کی جنائی. او دا غمق کی حدیث ذکر کو. دارنگی صحیح حدیث کی راغلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرو و هو الصادق المصدوق, او اگر رشتینی دے و رشتینی گن لے شوید. وی تاسو کی ہر یو چے دے نو دے را جمع کول شیخ پیدائش د پخیت د مور کی سلویخ رزی, سلویخ رزی نطفی, بیا سلویخ رزی علقی, بیا دغ شان سلویخ رزی د وخی ٹکڑی. بیا اللہ فرشتر اولیگی فینفخ فیه الروح, سلور میاشتی چی مکملی شی نو دے لسو رزو کی پکی روح واچے. زکا عدت دا غزنانا چی داغی خاون وفا چی سلور میاشتی او لس رزی روح پکی پک والے شی. او سلور خبر و بارک کی حکم شی بکت برزقه واجله وعمله وشقی او سعید. سلور خبر یو لیکلے شی رزق نیٹا عمل او دارنگ داو بدبخت یو کنیک بخت بئی. دا ټول خبر یو لیکلے شی, دا ټول خبر یو لیکلے شی پدی ترتیب بانے. دارنگ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول دی دے کہ علماء ذکر کرے, او دا قول دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہم دے, امام قرطبی ذکر کرے وی نطفہ چکل قرار پر رحم کی حاصل کی نو فرشتے پلاسو کراوالی وی یا رب ذکر نم انسا شقی نم سعید مل اجل والاثر بے ایر زن تموت. اللہ بدبختا نیک بختا ناری نازنا نسولی کو پکم از مکب امری. دا ٹول خبری اولی کلش, دا ٹول خبری اولی کلش. ونقر فی الارحام ما نشا, اوی سارو من پرہی منو کے ما هغ عمر زمانہ او مدا نشاو چ خوخه مشی الى اجل مسما ترنیټی معلومه پوری پر معلومه نیټی پوری مونږی سارو ونقر فی الارحام او سارو مونږ پر رحمونو کې هغه چې مخخه شی او دې کله هم اختلاف چې څومره مودی پوری یو بچه پر رحم کې اساره دیش نو دا احناف قول دی دی که امام روح المانی ذکر کرده چه وی دو کالو پوری او بچه دا ای ساری دیشی او دا نور و ایماو دا دین سیوا کلو را ذکر کرده کم نکم مدا دا بچی دا پیدا کی دوش پک میاشی دا واقصواهو عندنا سنتان دا احناف و پنی زیادا نزیادا مدا دو کالو دی دو کالو بچه دا رحم کی سارے دیش امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا سلور و کالو قائل لے دا سلور و کالو قائل لے وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ اوی سارو منگا پرحیمونو کی ما نشا آغچی مخخشی علاج علم مسمن تر نیٹی معلوم پوری تر معلوم نیٹی پوری او دیلے کی غیر مخلق بارکی چکلا تش ټوکړه پیدا شي امام قرطبي ذکر کړی دی بارک روایتونه راغلي مور او پلار لپدې کوم غټه فائدہ نبی رسول سلام فرمایلی هغه معصوم چې تش ټوکړه وي دا به مور او پلار جنت تراکاږي او چې بچي بالغ شنو پته نه لګي چې دا سرنګ جوړيږي او د مسلمانانو نابالغ بچي د دې لپاره د آخرت لري ګټه ځکه دی کې امام قرطبي ابن ماجه حدیث ذکر کړو چ ابو هريره رضی اللہ عنہ وای چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی لسقت اقدمه بین یدیا احب الی من فارس اخلفه خلفی و یو ټکړه چې ځان نه مخ کې ولېګم چې روح پکې نشتا هو ټکړه پیدا شو نو دا ما ته ډېر خو حد سید الکائنات وای دی یو شاه سوار مجاهد نه چې ځان نه رستو پریز زکنن خوب مجاہدی خدا غل خاتمی پتنے نہ لے او مستدرک حاکم دا حدیث دا سے ذکر کرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وئی چ نبی علیہ السلام فرمائے چ لا سقط اقدمه بین یدیا و ٹکڑ چزان نے مخ کیو لے گم احب الی من الف فارس اخلفه ورائی یو ټوکړه چې ځان نمخ کې ولېګم ما ته خو حدا د زورو شاه سوارونه چې ځان نه رست پړ او مشکات کې دا حدیث راغلی چې هغه ټوکړه بم مذکر او مؤنث باندې یو شانتی کې او بعد علماء لیکلی تسنیه او جمع د پاره یو شانتی استعمالیږي لکه جاریه طفل و جاریتان طفل و جوار طفل و غلام طفل و غلمان طفل او بعد ویلی چې جمع مفرد مذکر راضی طفل و طفلتن و طفلان و طفلتان و اطفال ثم نخرجكم طفلا او بیا روباسم تاسو ما شمان ثم لتبلغوا اشدكم او بیا دې لپاره چور سی گئی تاسو خپل مضبوط والی تا ځواني تور سی گئی مضبوط والی تور سی گئی ومنكم اوزنی پتا سو کې من هغه سوګ دی توفا چې د ځواني نه مخې وفات کړي شي دا څه ضروری نه ده چې ځواني لدی ورسی زنه د ځواني نه مخې د بډاوالی نه مخې وفات شي وَمِنْكُمْ أَوْزَنِ فَتَاسُ كِمَ نَاغَسُوكْ دِي يُرَدُّو چِ وَاپَسْ كَرَيْشِ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ أَغَزَلِ لَوْ كَمْزُورِ دُمْرُ نُتَا بُدَا وَالِ تَوَاپَسْشِ اَقَلِ وَكَارْ بْرِيزِ ذَكَى اللَّهُ لِكَي لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعَا دید پارا چِ پوہن شی پس د علم نفس شی بیا ماشوم والی حالت تراش لاس کار پریزی خفی کار پریزی عقل او دماغ کار پریزی او بیا د بچو د خندا او سبب جوړ شي او که دیندار بچي نو دا قران مخلی دی وی دا ماشوم تیزه کر جوړ شو چې الله ویلی لکی لا یعلم بعد علم شیء. سورہ یاسین کی مراروان دی اللہ وی ومن نعمره ننکسو فی الخلق, چالچ مونگ اگد عمر ورکو نرا واپسی کو پا پیدائش کی بیات ماشم جوش. او دا عمر دی چی دین سید الکائنات پنای غختی زکر دا متازی عمروی او اللہ ما شاء اللہ ورند بیزتی عمروی. نبی علیہ السلام دسور سیزنو نا پنای غختی دیدے کدا حدیث دا نسائی شریف امام قرطبی ذکر کرے نبی علیہ السلام دعا چے بکول ندا بے وی اللہم انی اعوذ بکا من البخل, اللہ ز پناہی غارم ستا پزاتی آلیہ دا بخل, بخل ناکار صفت تے. واعوذ بکا من الجبن, اللہ پناہی غارم ستا پزاتی آلیہ دا بزدلینا, چے دا کافر مشرک مقابلہ کی جہاد کی بزدل نشب. یو گورا دا مسلمان دا جنگ نتیحتا دا ندا گورا دین دے. بخاری شریف کے باب راغلی وی من الدین الفرار من الفتن, دین دا دے چی دا مسلمان دا قتل و قتال نچے سوکو تختے دو نظم دا پختانو خواگتا وی جی دا بیکار نا بزدلی دیتا وی چی دا کافر مقابلہ کی بزدلے. واعوذ بکان ارد الارض للعمر, او پنای غارم ستا پزات عالیا چی واپس کریشم زلیل دا عمرنو تا. واعوذ بکا من فتت لدنیا و عذاب القبر, اللہ ز پناہی غوڑ د فتنی او د امتحانات د دنیا او د عذاب قبر نا. دا حدیث سعد رضی اللہ عنہ راوی و اید بخپل بچو تم د دی تعلیم ور کول. و منکم من یرد الی ارض للعمر, او زن هغه دی چې واپس کړي شی ذلیل د عمر نتا, لکه لا یعلم دی د پاره چې پوه نشی من بعد علم شیئا, پس د علم نفس شیبانی بیا د ماشوم والی حالت تراشی. اور یو سره چې په اسلام کې ټوله زندگی تیر کړي ناخر عمر د لپاره الله ډېر د خیر ګرځي. دې باره کې روایتونه راغلي بیا به ان شاء الله تفصیلا ذکر کوو. چې یو سره سلویخت لو رسی الله ور سره کوم معاملې کوي, شپیتو او یاو لو رسی سم معاملې کوي, چې اتیا او سلو لو رسی سم معاملې کوي. دا اللہ دا طرف نا سمرچ دے بڑا کی گیو کمزوری کی نو درہم او کرم معامل رازی گورا دا زوانی دے عبادت کولو یو وقت تے وی کل سرے بڑا والی کی دا شی چیسم نشی کولے نو اللہ فرشتے تا وی آغا سو للی کا چی زوانی کی کرے و بشر تے دی چی زوانی خوب عبادت کی تیرے او کا زوانی پا لہو لغب کی تیرے نو دا بڑا بے انتہا بڑا بارک اللہ حکم کی وی بس دے اس کولے نشی خوب چی زوانی کی سکڑی ناغور تنی کرے بیا ان شاء اللہ آیات پورا کرو. وصلی اللہ اعوذ باللہ. فرمائی یا ایہا الناس, اے خلقو, ان کنتم کچریئی تاسو فی ریب پشک کی من البعث دو دوبارہ را پور تکی دونا او دو دوبارہ جوندنا, نو رب العالمین فرمائی تاسو پدی کی شک مکو ایو زما دی قدرتونو توگو رئی پخپل پیدائش کی. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ بِشَكَ پِدَا كَرِمِيَئِ تَاسُو مِن تُرَابٍ دَخَوْرُنَا ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ آو بِعَدَاغَ نُطْفِينَا ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ آو بِعَدَاغَ وِنِ جَامِدِنَا ثم من مزغتن او بیاد ٹکڑی د غوخنا مخلقتن وغیر مخلقہ د دې معنی غانی پروندر لتی رشوی مخلقہ چاغه ته شکل ورکړی شوی اندامونه پکې هر یو جدا جدا جوړوی وغیر مخلقہ او باز له شکل نی ورکړی شوی. او داستا سپدی پیدائش کی مختلف اطوار او طریقی مونگ دخپل قدرت اولی و خولی لنبین لکم دید پارچ بیانو کم مونگ تاسو تا دخپل کمال قدرت. چه گرز دو نطفین انقلاب راولم علقیتا او دا علقینا مزغیتا او بیا پاغی کی پدی ترتیب پیدائش کو. ونقرو اسارو مونگ دا بچی فل ارحام پرحمن کی ماں نشا ہغم رمدا چز منگ خفشی الاجل مسمن ترغنیتی معلومی پوری چکم اللہ پا تقدیر وزل کی دی بچی دی پیدا کولو دا پارا مقرر کری ثم نخرجکم طفلا او بیار او باسو منگ تاسو طفلا ماشومان ثم لتبلغو شدکم او بیا دی دا پارا چورسی گئی تاسو خپل مضبوط والی قوت او زوانیتا وَمِنْكُمْ أَوْزَنِ پَتَاسُ كِ مَنَاغَ سُوكْوِي يُتَوَفَّى چِ اغَ دَ زُوَانَئِ دَ رَسِدُونَ مَخْكِ وَفَاتْ كِرِشِ وَمِنْكُمْ أَوْزَنِ پَتَاسُ كِ مَنَاغَ سُوكْ دِي يُرَدُّ چِ وَاپَسْ كِرِشِ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمُرِ اغَ کَمْ زُورِي وَزَلِلْ دُ عُمْرُتَ لِكَي لَا يَعْلَمَ من بعد علم پس د علم او د پوهنا شی اپس شی باندې نزن پکې کمزور عمر تا واپس شی لکه پرون تاسو حدیث اوریدلو اغه ذلیل عمر چراغ نه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم پناهی غوخته دا ذلیل عمر نا جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم پناهی غوخته او دیدے کی امام ابن کثیر وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ كِي لِكَي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْعَ پا دیکھے مختلف احادیث ذکر کری فرمائی لی دی وَيْ الْمَوْلُودُ يَوْ بَچَي چِ پیداشی مرفوع حدیث سے ذکر کرے نو ترسو چې دا بچه لا بلوغ ته نه رسیدل نو ما عمل من حسناتن هغه چې دې کوم نیکی کوي نو دا د والدینو د پاره لیکل کیږي و ما عمل من سیئه او هغه چې دې د بلوغ نه مخکې کوم ګناهونه کوي نو لم تکتب علیه ولا علی والده دا نه د واره کې لیکل کیږي او نه مور او پلار په سیدا ګناه لیکل کیږي نو کله چې دې بلوغ ته ورسیږي نو اجر الله علیه القلم قلم په دې جاری شي به نه کوي او بدای لیکل کیږي او حکم کې غدو فرشتو ته چا د سره چې د دې انسان او حفاظت کوي او د دې نیک او بد اعمال لیکي تر دې چې سلویخ تو کال له په اسلام کې ورسیږي سلویخ کال دې په اسلام کې تیر کی نو دا حدیثی ذکر کرے امانہ اللہ من البلایا الثلاس اللہ بیاد دریو مصیبتنو نبچ ساتی دلی ونتوبنا دو جزامنا او دو برس بیمارینا نو رئی کلچ پنزوسو تورسی نو اللہ ورسر عیساب کتاب آسان کی فا اذا بلغ ستین او کلچ شپیتو کالو تورسی گی نو رضقه اللہ الانابت ایلے اللہ ور تخپل طرف ته میلان پیدا کی همیشه د پاره عام د مسلمانانو دا طریقه دا که یو سړی ډېر غړ وړ ژوندګی تیر کړي نو شپې ته کالونه پس الله ته متوجي شي او دا د بدبختیا لوی نخ دا چې سلوی خوش پې ته ته سړی ورسېدو واغ شان د الله طرف ته نابت پیدا نشته دا حدیث هم ابن کثیر ذکر کړي او نور مفسرینو په تفسیر د سوره احقاف کې وای چې کله سړی سلویخ تو کال لور سیدا سلویخ کال پورا عمر دے زکام بی علیہ السلام تا اکثر د سلویخ تو کال نه پس نبوت ملاو دے عقل دې سره شي کامل شي عقل دا کامل شي وای سلویخ تو کال سړی اور سیدا غشان د ماشومان خوې دے سیرت او صورت اخلاق د شریعت نه خلاف دي نو شیطان راشی او په دې مخ ول لاس راکاږي ورلوی قسم می دی تورانه کامیابی گینا تا دمر انقلابات د دنیا او قتل د بد او اعمال والو نتیجا او انجام دی وکتو د خو اعمال والو نتیجا انجام دی وکتو تا ایسه برت حاصل نک دام راغلی چې سړی سلویخ تو کال لو رسیږي او هغه شان د گناهونه د پنی کو باندې غالب دی وې دې د اوسنه سامان د جهنم د اور د پاره تری چې تر اوسه پوری د د په زندګۍ کې انقلاب را نغی وای چې کله او یاو کال ته ورسیږي نو اسمان والد د سره مینه ساتي فاذا بلغ 80 چې کله اتیاو کال له ورسی نو اتیاو کال کې بیا دغه وخت له ورسی لیکه لا يعلم بعد علم شيئا نو ای بیا د نیکی لیکل کیږي او د ګناهونو نتجاوز کیږي او چې کله او یاو کال لو رسیږي نو غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر الله مخکی اورست ګناهونه معاف کی خو شر دادې چې د عمر د اسلام په حال کې تیر کړي او که اوسړیش پیتا او اتیا لو رسیږي خټو لګاډا وډا اکثر موږ پیتو اتیا لو رسو خپل کلمه مو صحیح نه ده د کلمې معنا ناراضي موز صحیح ناراضي د موز سبق مغلط ته یو خدا سي مسلمانې ده وای چې کله اویا سلورنی مشلو کال لو رسیږي الله ګناهونه معاف کی او د خپل کورنۍ بارکې د شفارس منزورې او دیولی کله شي امین الله چې دا الله امانتدار ده وکان اسیر الله فی ارضه او دے دا اللہ قیدی وی پزمکہ کی فیدا بلغ ارض للعمر کله چورسی کی دے ذلیل د عمر رتا لکیلا یعلم من بعد علم شیئا نو ایدغه وخت کی دل اغه عمل لیکلی کی ما کان یعمل فی صحته من الخير چې دے کله روغ او کم نیک اعمال کول نو چې دے داسی عمر لو رسی چې دماغ رخصت ورکو دارنګ نظر کار نه کوي لاس خپې کار نه کوي دل د صحت غا اعمال لیکل کی د صحت غا اعمال لیکل کی او بشرط دي چې د صحت کې سکړي ابن مسعود رضی الله عنه یو ځل وی بیمار شو نو خفاو جړل چا ورته ولي جاړي نا اورته پدې نه جاړم چې بیمار شو مو مرګ براشي خو پدې جړا راضي چې نبی رحمه السلام وی او سړی داسې کمزور او بیمار شو اعمال نشي کوله نو حالت صحت کی چې د سکولا ورته لګي نو امام باندې داسې وخت کې بیماری رااله چې بیا بدن کې کمزوری او ناغه د ځواني د عبادت او قوت نو جڑا پدې راځي چې زما د خم مهنت او د عبادت په وخت کې دا بیماری راغله ناغه د صحت اعمال بیا الله رب العزت لګي دا حدیث امام ابن کثیر ذکر کړي به ویلي هاذا حدیث غریب جدا وفيه نکاره شدیده دې حدیث کی سندی کلام شخبه ویلی چې نور روایتونه موقوفاً مرفوعاً د دې پتاید کې راغلي نور روایتونه مرفوعاً دا د دې پتاید کې راغلي نو پاغه سره دا خبره ثابتېږي چې دې حدیث لرا اصل شته لکه یو حدیث ذکر کړي دا انس رضی الله عنه نشدا مسند احمد ذکر کړي واذا بلغ الرجل المسلم 40 سنه کله چورسیږي او سړی مسلمان سلويختو کالو تا نو الله د باز انواع د بیمارین په امن ساتي من الجنون د لیوانتوب نا اول برس د برس بیمارین او الجذاب چې کله 50 لورسیږي نو الله ور سره حساب نرم کی چې کله شپې تو تورسیږي نو الله ورته فضل کی ځان طرف ته انابت ورچه او چې کله او یاو لورسیږي نو الله ور سره مين ساتي او اسمان عالم ور سره مين ساتي او چې کله اتیاو لو رسیږي نو الله یې نیکی قبلای او دا غو گناهونه محو کوي خو ګره یاد وساتای دا نه چې سړی ګډه وړه زندگی تیر کړي شرط پکې دا ده چې د ځواني او د صحت او د قوت عمر هغه د الله او د رسول په تابعداري کې ذکر تیر کړي او چې کله او یاو لو رسیږي الله ګناهونه معاف کړي او د طبيعت الله قیدی د الله پزمکه کې وای او د په کورنۍ کې د شفارس الله رب العزت منزورای د شفارس الله منظورین دې کې فرمایي ومنکم من يرد الى ارض للعمر ومنکم اوزن پتاسو کې مناغ سوق دی يرد چ واپس کړي شي الى ارض للعمر اغه ذلیل د عمر نو تا چې پاغي کې بیا د عقل دماغ او دا خبرې کار نه کوي لکه الا يعلم دې د پار چ پوه نشي من بعد علم شيء پس د علم نه پس شي ور الله رب العزت انسانانو ته وای وای کتا سو په کتاب الله نه پويږي نو وفي انفسكم د خپل بدن ته وګورئ دا زما د معرفت زما د وحدانيت ستاسو د فنا او بیا د پیدا کولو لپاره یو لوی دلیل انسان ته وګورا د خاورو د خاورو نه نطفه شوا بیا علقه شوا بیا مزغه شوا بیا ماشوم پیدا شو حاضردان دامونه کمزوري رور الله قوت راوستو او دې ځوان شو لیکن بیا غزات لوګو رچ بيد قوت او طاقت نفس کمزوري راوست دا دومره انقلابات چې دې بدن کې راځي نو آیا دا الله د وجود دلیل لیکنه دا دومره انقلابات چې دی بدن کې راځي دا د الله د وحدانیت دلیل دی. دا دومره انقلابات چې دی بدن کې راځي دا د قیامت دراتلو د باث بعد الموت دلیل دی. وګوره انسان ګیره نی تور ګیره الله روخی جاي بیا دا تور ګیره چا سپینه کا. دا انقلابات دا وای چې انسان ته بخاور شي خو که خار سره خارشي نو دا ذهن کې مراول چې ما بسوک پیدا کړي الله وای جنس نه خلاف جنس پیدا کوم نو ته خو د خار نه پیدا نو د جنس نه څنګه جنس نشم پیدا کوله. وتر الارض دا اوس بل دلیل ذکر کړي د مړو د ژوند کې دوه پاره. وتر الارض ویني تزمکا حامدتن حامدتن په معنا د چوالی راځي. امام قرطبی اور روح المانی ذکر کری چه حامدتن مانا سوا اے یابستن اوچا دا پا مانا الحمود پا مانا دو اچوالی رازی او حمود زنوالی تم وی وینی تزمکا حامدتن چه زڑا اخکاری اوچا اخکاری ملخ کاری او دا اس قسم فصل او بٹو زرغنول قابل نی. وتر الارض وینت اے مخاطب از مکہ حامدتن اوچا فاذا انزلنا نکل چرا نازل کو منگا علیہ الماء فدیز مکہ بانی وبا باران نو دباران پزریبان از مکہ راجوندی کو احتزت دا حرکت کیو خوزی کی وربت اور او پڑسی کی ور باران سر از مکہ را پستشیر او پڑسی کی او تیغون چکل روزی نو داغه نګور زنی تیغون ځان سره سمر خار او غرزي وربت رو پړسیږي و امبت تورا زرغن کی من کل زوج بهیج د هر قسم جوړي تازه تازه زمکه بالکل چوا د زرغنی قابل نوا الله چې د زمکه د دمر لوی زمکه په ژوندۍ کولو قادر ده. نو هغه ذات انسان چې تم بڑشي او کله د قیامت رز راشي نو هغه ذات ستا په ژوندۍ کولو قادر ده. او نبی علیہ السلام ته وکس راغله مو ابن کثیر دا روایت دل ته ذکر کړي او د نبی علیہ السلام نے تپوس کړو حدیث پاک کې داسې الفاظ راغلي لقیت ابن عامر رضی اللہ عنہ د مسند احمد حدیث ته دویلو یاد الله رسولا کلنا یرا ربه عز وجل یوم القیامه وما آیت ذلک فی خلقه وی اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مونگا مومنان طول رب العالمین وینو پر از دی قیامت او د دین نخا پر بندگانو کی سنگر چدا طول مخلوق با اللہ وینی. نبی علیہ السلام ورتویا مومنان چکل جنت تور دنشی اللہ وګوري وی لیس کلکم ینظر الی القمر تاسو کی طول سپوږمۍ لګوري کنا هر سړی سپوږمۍ لګوري نه پکې ټیلشتا نه غنشتا او په خپل ځای کې ګوري دا سی با مومنان دا اللہ دیدار کئی کمائی علی کو بشانی ہی بیاورت دا صحابی وی دا اللہ حبیب دا مڑی با اللہ سنگ جوندی کئی آو دا دی سنخ پا دی مخلوقات و کشتا. نو نبی ریح السلام ورتوی اما مررتا آیات نیتی رشوی پا یوزمک بانی چا غزمک بالکل اچوی آو پاغی بانی روڑوی قہتوی نو صحابی وی بلاولی نزد تیر شوی ویسمو د پس چې باران وشي بیا چې پته تیریږي ټوله تر او تازه شي ګوره دغه ځمکه وا چې اس قسمه بوټي زرغونولو قابل نه وا لیکن هغه ذات د دور لوی قدرت خاون دی چې د باران په زری دا دور ځمکه ژوندۍ کا وی فکر الیک یحیی الله الموتا دا سی با الله مړي ژوندۍ کی. دا حدیث امام ابو داود شریف او ابن ماجه په دې ترتیب ذکر کړو چه نبی علیہ السلام نہ صحابی او باز نور صحابہ ہم تپوس کرو ابی رضین العقیلی او صحابی دے وئی زرالم نبی علیہ السلام تا نما ورتوی قربان دامڑی با اللہ سنگ جوندی کئی ویت پیودا سزمک تیر شوے کنا چه پاغیبان روڑوی قہتوی باران بن شوے لیکن یو سورہ زپس باران ہو ری گی زمک ٹولش نوی وی دغشان با اللہ رب العزت سو کی مڑی برا جوندی کی او داد ایمانیاتو نا داد معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قول او دا غیر روایت دینے کی ابن کثیر ذکر کرے وی سوک چی پدی خبر من علم ان اللہ هو الحق المبین دا چاچ دا علم و عقیدوی چی اللہ حق دے و ان ساعت آتیت قیامت رازی او اللہ زمان دا جون دا ورزی ورزی دا گھنٹے گھنٹے دا لگ لگ سات تپوس بمانا کئی قیامت راضی او دی کی شک نشتا. وان الله یبعث من فی القبور او الله برا ژوندی کی هغه چې په قبرونو کې دی نو ایدا قیده چې چاوی دخل الجنه. ور درې خبرې ذکر کی الله بانی یقین نه چې الله شتا وحده لا شریک دی اس شریکی نشتا قیامت حق دی قیامت برازی او قیامت سره پار رازی دا چاله چې الله سمره زندگی ورکړي نو دی کی چې خکړي چې داغه بدلی ورکړي او چې بد اعمال کړي داغه سزا ورکړي او الله به دا مړی د قبر نه راجوند کی. وترل ارض حامدتن وینې تزمکا حامدتن اوچا فاذا انزلنا علیها الماء کله شرا نازل کوم په دیبان الماء او باران اهتزت نو دا حرکتو کی اخوزیگی وربت او رو پرسیگی و انبتت او رازرغن کی دا ازمکا من کل زوج بهیج دا هر قسم جوڑی تازه تازنا. ذالک دا مذکور دلائل چه ذکر شل دا اللہ دا قدرت دا بی ان اللہ پا دی سبب چه بیشک اللہ هو الحق دا غا اللہ حق دے او ما سیوا دا اللہ نے چیزان لخلقو معبودان جوڑ کری اغا باطل لی بے ان اللہ پا دی سبب چی بیشک اللہ هو الحق دغا اللہ حق دے و انہو یحی الموتا او بیشک دغا اللہ بجوندی کی مڑی دا اللہ بمڑی جوندی کی و انہو علا کل شیئن قدیر او بیشک دغا اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والا دے. چکل نیٹر اورسی کی دمڑو دو جوندی کی دو ندوی مشپیلی سرا رب العالمین بٹول مردگان را جوندی کی وانہو یحی الموتا او بیشک دا اللہ جوندی با کی مڑی وانہو بیشک دا اللہ علا کل شیئن قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والدے وان ساعت او بیشک قیامت آتیتن راتلن کرے قیامت خام خارز علماء لیکلی د قیامت درات لو د پارا یو عقلی دلیل دام نه چګره دنیا کې سمره خلکو سره ظلم شوه خدا هغه مظلومان او بدله د ظالم نه نه دا وسره شوه. دنیا کې سمره خلکو مهنت کړي او نیک اعمال کړي لیکن داغه سره بدله نه ملا نو عقلنم یو داسې میدان او داسې ځای پکار دی چې ظالم ته داغه د ظلم سزا ملاو شي مظلوم د مظلومیت پختنه وشي. نو دا د قیامت ورځ ده چې د قیامت پر ورځ به الله رب العزت د مظلوم د مظلومیت پختنه کوي او د ظالم نه به داغه د ظلم پختنه کوي. وان الساعه اتیه او بشکا قیامت راتلون کړي لا ریب فیها شک نشته ده پر راتلو د قیامت کې دغه مردا چې قیامت برازي خدا غیلم الله سره روایتو کې د عمر راغلي چې د جمعې ورځ وای د جمعې مبارک ورځ وای چې کله لومبۍ شپې لکه پوکې والے کې ما دا غې نمخ کې نبی عليه السلام د قیامت علامات ذکر کړي چې راغې ذکر قران پاک او احادیث مبارکو کې راغله. وان الساعه او بشک قیامت آتیتن راتلن کې ده لا ریب فیها نشته ده شک په دې قیامت کې. وان الله او بشک الله یبعث من فی القبور راپور تب کیا غسوک چی پا قبر نکی تمام اولین و آخرین داول قبر نو راپور تکی. وان اللہ و بیشک اللہ یبعث راپور تب کی من فی القبور ہر اغچال را چی سوک پا قبر نکی یا اور تسر نگو رہی یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم کچری ایتاسو فی ریب پشکی من البعث دوبارہ را پورت کولنا دوبارہ جندنا فإنا خلقناکم نبیشک پیدا کری و ایماتا رابن دخاورنا ثم من نطفت نو بیاد ساس کیوبونا ثم من علقة او بیاد بین منجمدنا ثم من مزغة او بیاد تکڑی دغوخنا مخلقة چغی کی شکلون جوڑ کرشویو وغیر مخلقا او زن داس وچی تش تکڑوا او پاغی کی شکلون جوڑ شوینو لنبین لکم دید پارا چی بیانو کتا ستا دخپل کمال قدرت ونقر فی الارحام او سارو دی بچو لرا پر ہمن دمیندو کی ما حغمو دا اغمر نشاو چیز منگ خوخشی الى اجل مسمى تریو نیٹی معلوم پوری ثم نخرجكم طفلا او بیارو باسو تاسو ما شمان ثم لتبلغو شدكم او بیادید پار چورسی گئی تاسو خپل زوانه قوت و مضبط والیتا ومنکم بعض استاسو کی منع سوگ دی یتوفا چی آغا د بودا والی د زوانه رسیدو نمخ کی مخ کی وفات شی مخ کی مخ کی وفات شی وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى زَنِ تَاسُ کې هغه څوک دي چې مخکې وفات کړي شي لکه جمعه کې در لتیرو سلف صالحینو کې یو ځل یو عالم ناست نو خلق له وی خلق چې فصل وچینو بیا ور سره خلق سکے وی خلق ریبی نو دې سپینو ګیروال له وی نور د سه انتظار کوي توبه وباسه بے زوانانو ته مخرا واړلو وی ګور کله پکا چکی او فصل لاشینی خون پی گلی راش پشنا کی ہوئی نزوان ندانو ای جروائی زسپین گیر شوئی اللہوی ومن کم من یتوفا زن پتاسو کیا غصوب دی چیزوانین مخ کی وفات کڑیشی ومن کم او زن تاسو کی مناسوگ دی یرد الی ارض للعمر چی واپس کڑیشی زلیل و کمزوری دو عمرونو تا لکی لا یعلما دید پارا چی پوہنشی من بعد علم شیعا پس د علم نپس شیبانی اللہ وی علم می درکڑے و عقل و فهم می درکڑے و بیا می واغست دا انقلابات زما د کمال قدرت دلیل و تر الارض حامدتن وینی تزمکا حامدتن اچا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ كَلَچْرَا نَازِلِكُمْ فَاغِبَانِهُ بِاهْتَزَّتْ نُدَازْمَكَ حَرَكَتُ كِي اُخْوَزِيگِ وَرَبَتْ وَرَوْپَرْسِيگِ وَأَنبَتَتْ اَوْرَازَرْغُنْ كِي مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج هَرَ يَوْ جُوْرَا تَازَ تَازَ ذَلِك دامخ کے یاد کے چکم دا اللہ قدرتنا ذکر شول بے ان اللہ دا پدی سبب چ بے شک اللہ هو الحق دغ اللہ حق دے و انه بے شک دغ اللہ یحیی الموتا جوندی بکی مڑی و انه بے شک دغ اللہ علی کل شیء قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والا دے و ان ساعت آتیتن او بے شک قیامت رات لن کے دے لا ریب فیہا نشت دے شک پرات لود دے کی و ان اللہ او بے شک اللہ یبعثو را پورتا و را جوندی بکی من حاغ چالرا فی القبور چپ قبرنو کی دی و صلی اللہ